seperti yang dulu. Anggun dan biru seperti birunya cintaku padamu. Oh, oh, oh, oh, oh, oh sayang, meskipun sekian lama telah terpendam rasa cinta, aku takkan merubah birunya cinta kita. Percayalah kasih, ku puisikan namamu, ku simpan jadi nyanyian, ku ukir kemesraan di dalam impianku. Tanda kasih seperti birunya langit. Hatiku pasti, hatimu jua. Biarlah bersama di dalam suka, di dalam duka, berdua kita bahagia. terpendam rasa cinta, aku takkan merubah birunya cinta kita. Percayalah kasih, ku puisikan namamu, ku simpan jadi nyanyi. Seperti birunya langit. Hatiku pasti, hatimu jua. Biarlah bersama di dalam suka, di dalam duka, berdua kita bahagia. Birunya langit, hatiku pasti, hatimu hati biru.